الرحمن الرحيم أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام جمد حكم دا دیدے کی دا احکام و آداب و شروط در تذکر کئی دارنگ دا حاکم دا خلیفہ دا قاضی باب ما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القاضی باب دے بیان د هغه روایت کی چراغ دی د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم انا د قاضی بارکی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب ان عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله عنه قال فرمایو دادا عند خلافت وقت ویلی ابن عمر رضی اللہ عنہما تئذ حق لا شفق بی بین الناس نفی صدیق و پمند خلق کی انزد قاضی جو منتب فی صدیق قال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوی رحمت فما او توافینی دا او او توافینی حمزی نفس وارو اے رحمک فما او ما فیوک مات من ذالک یا امیر المومنین امیر المومنین ما تدبی قضاوات قضاوالین ما فیوکا ما خازی کو ما اگر دا دوی تقوال خلق دا مشرعی دا قضاوات او دا منبرعی وزیرعی فسزان وجنی ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطا امام آفتا قال عثمان رضی اللہ عنہ ورطا فما تکرہ من ذالک تصبت گنید دی قضاوتنا وقد كان ابوك يقضي استوالد بفي سليكوني عمر رضي الله عنه خليفه او دوی دنیا کې سلیم یې کوله قال ابن عمر رضي الله عنه وتويني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمایلي من کان قاضیاً سوک چی قاضیوی فقد وعب العدل او دفی صدو کد انصاف فبالحریی نبیر لائک دی این قلب منه کفافاً چی دیو گرزید دین سر پسر ایج دادن فی سلیم کنویل سر پسر خلاشو فما عرضو بادر آلے ویز سومیت ساتم پس دینا کب یو شید چی زومیت ساتم پس دینا چی ما دا حدیث دا اللہ دا حبیب ناوری دلینے وفی الحدیث قصة نو قدی حدیث کی او قصة دا اغداوت عثمان رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ توئی لا شان تقاضی اغوی ما تمافیو کیا میر المومنی ویدا شاقی سلیک و پمند خلقو کی وی یا امیر المومنین ما ماف کدینا ویدا حبر درمان لازمون دا خلیفہ او دا اول الامر حکم من الواجب و فرضوی آوات یا امیر المومنین تلوار مکو ما قد علیہ السلام ناوری دنیشی فرمائے لے چی سوک دا اللہ پنن پناہی غارین پناہی ورکا ورکائی زد اللہ پنن پناہی غارم چی زد خازی شم نو ایسی منی کرے ستاوالت خبون فی سنے کونے فی ما قد نبی علیہ السلام ناوری دنیشی فرمائے لے سوک چه قاضی او دے پا جہل فیسلے کئی کوئی گینا پاکتل نام نے قاضی او جرگمار او فیسلے کئی ان کے جوڑ کرے نداب دعور والاو نئی آو سوک چه قاضی او دے دو ظلم فیسلے کئی نوم بدعور والاو نئی حدیث کے اید جہالت فیسلے کئی پا قضاوت کوئی گینا ام بعور فیزی او کده ده ظلم فی سلکن اوم باور تذی او سوچ قاضی ده او ده حق و ده عدل فی سلوکا نیلہ ده سر پا سر تخلاشی نویدن اور سغوار وفی البابی نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث غریب وليس اسناده عندي بمتصل عبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن ابي جميل وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع من اسرائيل نزل على عن بلال بن ابي موسى عن ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال القضاء سوچ سوال قید قضاء چما بقاضی جوڑوئے نو کل الى نفسه دیو سپار دیش اخفل نفس تا اچھ سوک نفس دو سپار دیش اخفل نفس تا خیر تا ملکے ان النفس لا اماره بالسوء ده نفس توس پار لشی و من واسو کجبر علیه چ مجبور کرے شو دی قضا تا ينزل علیه ملک را نازلی دی پد باندې او ملک فیسددوه درستوی دلرا درابروی دلرا دے حق بانی را پورتا کئی حق لے برابروی نداد مشرعی و دے قضا بارکی دا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فیسلے دارم اتا سلح حدیث را روان نے رسو در تحدیث راگی چه سوک کازی جوڑ شو نده بغیر بچاڑی نزد حق لے شو دا دیرا نازک مسلو دا خضاوت دا وجو آچلولو خلقو دا دیشی نتیخ تکڑی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دقضا من سب ورکتیش شناغی قبولوالن انکار کو او دی انکار پر نتیجہ کی جیل توردن لکو او دیر تکلیفون امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ برداشت کر ترجیح جنازے جیل نروتا خدا زمواری قبول لکا خباب علماء قبول کرن دا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ با قاضی القضاة د ټول دنیا. ذکر حدیث کے راغلی چې چا دو کسانو په منځ کې د انصاف کې سلو کا ندایو کې سلا د اویاو کالو د عبادت نه افضل دا. دیو دین علماء لکھلی دی چی او سرے دا قضا احلم دے اے دے باس عالم و پوہ دے چی دا قاضی جوڑی دو احل دے او دے دور تا دا خواہش نشتا او دے کوشش کئی دے دی بلکہ پا زور او پا زبردستی او پا منت او زاری دتا دا ملاو شوا. او بیا دیر اللہ نے یہ لیگیو دا شریعت دا احکامات و مطابق فیصلت ہے نگورت تب اداویاو کال دا عبادت سواب ملاوی کی بلکہ افضل پیو فیصلہ بل پرم دے اوشنے دا قضا احل لے او امن سب دا قضا قبول کو یا احل دے خود دخل دا ذرق رائش کے او دې د حصول د کارو کوشش وکړو نو دا مکه احادیثو کې چې کمره دراغه دا د دوباره خراب وي. او له باور دي کلی دې کتاب یې نه له شریعه پته یې زده نه پایښ نشته چې نه مشر او قاضی شه ولکه خبرت غني او دې وایي چې زده دې ملک او ذلې دا مشری قضاوت قبول نکم نو داسی سڑیتا با پلاسو کی ورشی چاہا و ظلمنا کئی او مظلومان با دخل حقنا محرومشی نو دا وقتی دتا قبلول فکار دی دا وقتی دتا قبلول فکار دی او دا موجودا کم انتخاباتو کی جی خلق ادری دیکھ غصم رشری نقصانات کی یو بار سره مشری غواړي بل چودريږي نزان صفاتونه کوي دبل مذمت بیانې دبل مذمت بیانې سپکي بیانې دبل مذمت بیانې سپکي بیانې نو دغه شریعت سره د سرکار نشتا. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَا عَنْ عَبْدِ الْعَلَاءِ الثَّعْلَبِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسِ الْخَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء چاچ قضا وطلبو وی غختو ذات پارا وسأل فيه شفعاء او سوال کو پدی کی دشفاعت کون کو نا یو تو ير مال لگمند تلوہا نو کلا الہ نفسی دا سی مشر و قاضی خل نفس و اسفار لیشی ومن اکرحا لیه او سوکچ مجبور اکریشو دیتا او دیل قضاوت احلم نے او پزرکی بدگنی انزل اللہ علیه ملکن رولی گی اللہ عزد مدست پارو ملک یسددوہو دے حق برابری حق سے برابر ہوئی. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ولی القضاء چاہتا چی قضاوت اسفار میشو من اولی القدواء او جو الى قاضی اندر آئیشا کچھ کم الفاظ میلی او در دول شده قاضی پمن دخلکو کی فقد زبح بغیر سکین دے زبح سوخ بغیر دچارینا دے زبح سوخ بغیر دچارینا بعض علماء دا حدیث دا مانا ذکر کرے وی دے پمند دی کے دے پمند عذاب دنیا کے دے لینو من عذاب دنیا این رشا دا کدے سام خبری کئی نزد دنیا خوب تکلیف وی او پمند عذاب دا خیرت دی کدے کی فساد را ہے او لما او لکنی او زبح پچڑی سرداد مضبوح دا پارا آرام دے تب خزر دے دے زبح کو اب سات ہوتا مرائی تشوا از تکلیف لاؤ او بغیر پچڑی نشی سوک زبح کے لئے تخفی کے نپدی کے در جیر دیکھ دیر شیر در دی نو دے زبح تو خوپا چڑے نا بیچڑے نو دے بیچڑے کی تکلیف دیر دے دیکھ یرا ورکا ورکا آغا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد رویر من غیر هذا الوجه نبی حریرتا رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ما جاء فی القاضی یصیب ویخطئ باب کو بیان دا کہ جراغ دی چ قاضی کلا حق تو رسی او کلا خطا شی دا قاضی اگے چ دے دا قضاوت اہل دی اے دے خالم دے خطری مسئلو پوئے دے ادا خفل بردور کوششو کو نو تدے تدے کی سالے کی حق لگر سیدو نو دعا جرون با اللہ ورکے یو تدد دی کوششو بالحق تدر سیدو آو تدے دا سدے چے دے خط کوششو کو او احلک دے قضارت خود کوشش باوجود دے حق فیصلے تا او نرسے جو ندر بیو جر ملائی گی ددر محنت وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَزْمٍ عن ابي سلمة رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا حكم الحاكم كلش في سلوك او في سلوك انكه فاجتهد او دخلوا شي شكو فأصوابا او دے ارسیگی حق تا ددرا فیصلا او ددرا کوشش دا موافق شیر فیصلی دا اللہ سارا فلہو اجران لدل بدو آجرنی یو ددر دی کوشش او دین حق تا درسی جو وَإِذَا حَكَمَا او کلچ فی سلو کی فَأَخْطَعَ عَوْدِ خَتَاشِ فَلَهُ عَجْرًا فَلَهُ عَجْرٌ وَاحِدٌ دَلَبَ يَوْ عَجَلُوِي ذکتخو حق لطول او جدنا کوشش دا حق لطول عبادت دے ندلو قبی اجر ملاوشیو پا خطا وقتا خطا ددنا گناہ داغی لرشیو دا هغه چاله وي چې هغه د اجتهاد او د قضاوت اهل وي، د پوهه دې د قضاوت په مسائل باندې. وفي الباب عن عمرو بن العاص وابن عامر رضي الله عنهما حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الا من حديث عبد الرزاق معمر عن سفيان الثوري رحمه الله. باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، باب دې په بیان دا کی چې راغلي دې په واره د قاضي کې چې دې وسنګ فیصله کوي. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن شعبان بن عوف عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ دس سارون جوانر درید معاذ رضی اللہ عنہ عن معاذ رید معاذ رضی اللہ عنہ نا حدیث نکل کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث معاذا لگلو معاذ رضی اللہ عنہ الى اليمن یمنتا فقال فرمائی دیو کیف تقضی تبسند فی سلکے. قال اقضی بما فی کتاب اللہ زبک سلکم فاصل اللہ کتاب کی. قال فرن لم یکن فی کتاب اللہ قدر اللہ کو کتاب کی. قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب پر سنت بے کو. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللہ دے حبیب پر سنت کینی بیا بس کے. قال اجتہد رائی کوشش بکم تخفل رائی سرا اوزبا طریقہ دا قیاس استعمالوں کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا. قال نبی علیہ السلام فرمائے والحمدللہ اللذی حمدن لخاص اللہ لرا اللذی حقا اللہ وفق رسول رسول اللہ چه توفیق ورکر قاصد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعا خبری چه دعا اللہ حبیب پی خوشانی. فیر وعدا بداو شرک گراسی وفق رسول رسول اللہ لما یرضا رسول اللہ آغا چه فقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو ابن اخ من مغيره بن شعبان اناس من اهل همس عن معاذ سمعاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا حديث لا نعرف الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل سند متصل من ابو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله. باب ما جاء في الامام العادل باب په بیان دا کی چراغ دي په واره د امام عادل کی. اوبره دا مخکې حدیث کې د ترتیب د ادله شرعیه په منځ کې ذکر کو پټول کې اول د الله کتاب دی دین نمبر کی سنت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا دین نمبر کی اجتحاد دے درین نمبر کی آغا اجتحاد دے باب دے فمیان داو کی چراغلی دی پبارد امام عادل کی انصاف والا وبهی قال حدثنا علی ابن المنذر الکوفی قال حدثنا محمد بن فضیل عن فضیل بن مرزوق عن عطیتا عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الي الى الله دير محبوب وخلقه في الله تقرب قيامت وادناهم منه مجلسا او دير مزيد دينا وادناهم او دير مزيد دينا مجلسا الله تقمرت وكيل